تانی کسو کو تو پی جانی آدم علیہ السلام اگر خور نو پیدا کرنی ثم من نطفت بیاد نطفینا ثم سواک رجلا او بیا گورت برابر کرنی او غٹ سڑے دن جو کرنی غٹ سڑے پر تو گون دی او تو انا اکثر نا سے مکوا کنا نا شکری مکوا علم جانتا ہوں بوری کنا فکر کی جانتا ہاں لیکن هو اللہ ربی زدت اخپل خبر کو متا اخپل خبر اوکڑا کنا وہ زمان خبر او آورا لیکن انا وصل کے بخاری لکھی لیکن انا لیکن سچی ہے هو اللہ ربی دغا اللہ زمان رب دے ولا اشرک بربی احدا ز چرین شریکم دخل رب سر سوک دا زما عقیدہ دا خواہ موحد دیتا ہوئی کنا دا اگر پک خبرو کی بخام خواد اللہ وحدانیتی خواہ هو اللہ ربی اللہ زما رب دے زما حرس حرس دے ولا اشرک بربی احدا زد شرک نپاکی ہوا ابھی گورتا غلطی اکڑا چلا بچا نعمت کی دا سے باغ والے جوڑ کی اگلے بکار دی شکریہ ادا کی ولولا اذ دخلت جنتک تاول دا سے نہ کول کل چ خپل باغ ترا لے قلتا تا بویلو چ ما شاء اللہ دا سے بدی ویلو ما شاء اللہ کار اگئی چ اللہ کوئی ہا الامر ما شاء اللہ کار اگئی چ اللہ کوئی بندہ بسو کی بند بسی تو بند بس کاری کار اگئی چلے گئی ہاں لا قوت الا باللہ دبل چا طاقت نشتا دیو کار دا کولو دا کار دا سمولو لا قوت الا باللہ تاکہ سوک سکین دے دا اللہ پا توفیق سرکی ہاں لا قوت نشتا رے طاقت ہی چا لرا دیو کار پا کولو کی مگر دا اللہ پا امداد اللہ پہ امداد بے کئی نو خط گورا تا چی زولی دم نو ما تا دی خبری شور اکڑی چی زستان پا مال کی زیادی ما و زستان پا اولاد کی زیادی ما ما تا سوئے ان ترانی انا اقل من کا کچرتوی نی مال را حضر دی پسترگو کی ما چی ز کم یمستان پا مال کی و پا اولاد کی آز دو نفرا مانے اکڑا خا حلتا دو نفران نچاس نور ساوستو چی نوکران و خادمان نا مالاو و ولدائیوی کرنا اولادی حدیث خا کتوینی مال را چی نمی مالشتا نمی اولادشتا نو اس خبرنا دا دا مال اولاد خو سرید پارا فعسا ربی ان یعطینی خیرم من جنت کام نظر دا چی رب زمان برا کی مال را دیر بہتر ساد دی باغنا ورد موحد دخلین خبر خیجی خوا اپو خانو خضو اصلو باوی ملائکی خلو خضولا وی ملائکی خلو خضولا چی خبر بدا سوشوکا نا نزدی دا زمان یقین دی پخپل رب چی رب کی مال را بہتر ساد دی باغنا ويرسل عليها حزبانا من السماء او نازل بگستا پا دی باغ باندی کانی دا اسمان نا کانی پی ووری گوری کار دی غلطو کو فتصبح صعیدا زلقا او بگردی دا باغ ستا میدان خیدن کے دا سی بیکی چی ڈھاگا بشی سابون بشی لوی دی کڑی دا گوری خیال کوا او یصبح ما او ها غورا یا بگردی او بد دی ڈوبی فلن تستطيع له طلبا تبیا طاقت نہ لری چری ددید پارا د بیا جوړولو چته بیا بز باغ جوړ کو مکو وره لوی چې سو کو کې نو ور نقصان مو میخه بس دیدا خبره کولې ادي کې ردی غاړي باد باران شروع شو ور یې زرا لیو انتظام یو کو ها واځ جوړ شو ووحیت بثمره وأحيط بثمره راگیر کڑے شو باغ دی سڑی بثمره سوانا بس دا دا مالو دا دا دولتو او راگیر کڑے شو اللہ پا عذاب کی فاصبح شوروش دا سڑے یقلب کفیہم چی مروڑل بے خپل ورغوی لاس بے مروڑل دا سے دا افسوس دو جن ولی علامان فقا فیہا اگوی باق خودی سر اخری ہما پی دمرا تاوان کرے دے دا سر یا دا مسالی و دا مزدورانو چی اگا بوس سوک را رہی پا اگی خپ ایما باق خو باق تالشو جما پہ کم تاوان کرو ناگا دی نازیا تو علامہ انفق فیہا لا سیم روڑل پاغ مال دولت چی خرچ کرے ہو پدی کی وہی خاویتنا لا عروشہا ابا خویا باغو ایا کتا پرو تو پزمکا باندے پریوتے ہو پاغ خلو چتنو چوپالنو باندے ویقولو او دبوی یا لیتنی لم اشرک بی ربی احدا پتاو لگی دا خواہ سڑے مشرکو کا نا پخپلا خلی ہوئے ہاں افسوس دے مالرا چما شرک نے کڑے دخپل رب سرا عیسو پہ نے شریک کڑے ما تا چاوی چیز دی زیارت برقا ورکا او دو نظر نیاز کوا کاش چما شرک نے کڑے دا شرک ارسا تباکی کا نا دا خود دنیا دا ہو ولم تکل له فئه بانوا تدد پارا غدلا غزامن نو دل زامن یو کلا ین سرو نو چدد امداد کړي من دون الله بغیر د الله نو ما کان منتصرا او نو د خپل ځان تاسو کولی شو نه په خپل خپل بدل غستې شو چانه او نو ولا غزامن سو کولی شو ولي هنالك الولايه لله الحق خدا سے وقت کے بیا دبل کے اللہ سن رہا سکھا خدا سے وقت کے اختیارات دلائی اگر اللہ کے بہا کبان کے بادشاہ دے ولایت اختیارات و طویل ابو عبید چل اللہ پر صفاتوں کی ولایت مستعملی ہے اللہ بندیان پہ استعمال کی ولایت ولایت کا نا محبت و امین طویل دل تمرات نے اختیارات کی یا ہنالک دا خود دنیا دا و آخرت کے بیا الولایت للہ الحق التق اختیارات خود دا اللہ دی اگر فیصلے قبل سوک نشی کو لکھا جسنگ دل تے اختیارات کی نل تک یوم اختیارات کی ہوا خیر ثوابا اللہ دیر بہتر دے پا بدل اور کولو کی و خیر عقبا اور دیر بہتر دے پا انجام او عاقبت کی ایو حال شو چی دنیا سر محبت مکوا تب و تگوری اللہ سب امروڑی ادا بستان واغستی شی ایس کار بنا شکول بیا دی سر اصل محبت ساتی دا خلا آغا خوچی ہٹ پیل پی ندر آغا لے موس خوچی دا سی کارو شی کنا آغا سلی دا رباغ نمخ کی لڑ شی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا بل مثال تدی حقارت ذکر کی کہ قلیل شیر لک شیر او قیامت کے بدر باندھ بوچھی بیان کدی لرا مثال او حال د جند دنیا کمائن انزلنا من السمائے پشان د حال داغے بو پشان د حال داغے باران چمنگے اور او داسمان نا فختل تبی نبات الارض گڈ وڈ پیدائش پدے سرا بوٹی او گیا گانے زمکی زمکش نشی خیستشی ڈکشی او خلق خوشحالی او پتم ایوتا چڈیر بوشی اڈیر بوشی نہ پٹو کی زئی گیا نہ بیا پخمبو کی زئی گیا دا خبری کی او بل سرا خوشحالی کا نا ادما دیگر ننی خبر فاصبح حشیما اگرزی چوری چوری حشیم چورے تویلشی چوری با پخوا خلق و کولا دا سفر میاشت پا آخری بود بانده اگه توی حشیم دوڑی چوری کول او دا رنبی دا کار دا نبی علیہ السلام پا اجدادو کی نکیانو کی یو حاشم نمیو حاشم اگه با دا کار کار دوڑی وی چوری کول او مرغو تا بینوستا کر دے دب اور پس پدی غرونو پا زنگلونو زکوات حاشم ہوئی کنا اللہ دا سے بڑے دا اگار سے چوری چوری سی ہاشی من تزرو ریا وا بلوزی اگیل رہا وا گانے دگا سے بزم کا حالی پاتی اللہ اسلامی سال دا سے وکان اللہ والا کل شی مقتدر اور دے اللہ پہر شیبان دے قدرت والا المال والبنون مال او زامن دا دے چاہ دی دنیا پرستو حق پرستو آئے کہ بنون مشتا و بناتو مشتا کنا اگی خود اللہ شکریہ ادا کی خود دی پا دے کہ صرف بنون دی خوا دی بنات نہیں خوا خوا ذکے والبنون ہوئے مال او زامن دا زینت تے دا خائص دے دا جن دا دنیا اغاول کی چویلیو کنا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا دا ٹول دا زمان کے خائص تے او نادان سڑے پہ غلی گیا دوکا کی گیا اللہ وی دا پریدا باقیاتو تلا سوا چوا اگر عمل تلا سوا چوا چی پاگی دا پارنو افت شتا نوال خزان شتا نوال توفان شتا اس پہ نرازی باقیات خبر کواخا والباقیات الصالحات خیر اوغا عملنا اغا پاک او نیک عملنا دیر بہتر دی پنیز درفتہ باننے پا ثواب کی اور دیر بہتر دی دو امید ساتلو ناغی امید ساتا باقیات صدی تو طول مفسرین ویل اور روایت دا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو دے اگر نبی علیہ السلام نے نقل کرے چاغویلیو کہ باقیات دا دی کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا قوة الا باللہ دا باقیات کی دا کلمات حسنہ چی دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فدی فنا نرازی دا دیر بہتر دی بسواب کی حکومت ساتلو کی ادارے مقابلے کے ذکر کا نفا دغ سے حدیث دا رضی اللہ عنہ چ نبی علیہ السلام ویلو چتاسو کے چرے دیر کمزوری ہے کنا اور تاسو نور عبادت نشے کو لے دیا تھا دام نشے ویلی کہ زبان نے الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بولے فإنهن الباقیات الصالحات نبی علیہ السلام ہوئی چدا دی کنا باقیات صالحات چدا با بندل فیدہ ورکی دا با امانت پراتی خیر ثواب و خیر عملا و یوما نسیر الجبال یاد کارت چی من بوچت کدا غرونا و تر الارض بارزتا ابوی ندا زمکا کارا یا پا کی غر نی طول با یو ڈا گئی و سخنی مزمکا غرونو نی ولی دا وحشرناهم دی برا جمکو فلم نغادر منهم احدا فری بندو پدی کی او تنهم دیسی ہوئی چیرمون با پکی چا ترک شو اللہ وی نبرو کی تس من پلی خوندی چا سو سبا رو باسی سو پزمکا کی پاتی شی نبا پاتی کی گی وعردو علی ربکا صفا بیا با مخامخ کلیشی اخفل ربتا صف پا صف گڑ وڈ نگوری خپ انتظام بولار قطار پا قطار اللہ بوتوی لقد جیتمونا تاسو خدا سے واضح آلے کما خلقناکم اول مرہ لکا اچھے اول ظلم پیدا کریے اور سشے دا سرنو اگر دنیا و سامانو نسو شستا سنوے دغا سر آلے لقد جیتمونا نا سر مال دولت شتا دے نا سر باغونا سامانو نشتا دے ندا سر آغا دا غشتا دے ستا سویل زمونگا شفعا دیو اللہ سر و شفاعت کی اسو دا سر نشتا بل زعمتم تاسو خدا گمان کرو اللہ نجعل لکم موعدا چمونگ با مقرر نکو ستا سو دا پار وعدا و نیتا ستا قیامت نمان ووضع الکتابو عمل نامی با کی خوزیشی دا خلق پلاسونو کیم چا خلاس کے چا گسلاس کے فطر المجرمین ابوین مجرمان او بے پی جنے خواہ ولی مشفقین سمر یری گی با رفی گی با مشفقین رسنا مما فيه چپا عمل نامو کس دی چوگوری و تکنا نسم سچلو کی اوشخا و یقولون اوائبا یا ویلتنا افسوس ہلاکت من لرا تبائی دا مال هذا الكتاب دا سنگ کتاب دے دا سنگ عمل نام دا لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا نے دے پریشے چرتا وڑو کے گنا او نلوے گنا الا احصاها ارسی پکرا اس پیرو گورا اپلانی دے کی چمونگا و خاندل پبلق بلق اگے پکیوں لکلی دی یا خدای پاک پورا پلانی وقت کی چمونگا سپلو پا خو جماعت تلو اگے پکیوں لکلی دی یو گنا نے دے پریشے پورا پلانی وقت کی جمعانا قرآن پر ہوتا اگے پکیوں لکلی دی صغیرتا ولا کبیرتا چسو کلی دینا اگے پکی لکلی دی الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا وبمم يعمل چکڑے دے حاضر مخام ہر سب اداسی ولا يظلم ربك احدا ظلم نہ کئی سارا پئی چا باندھی دے ظلم نہ کرے چیزی سکڑی دی نہ گئی نکلی دی دا واقعہ دو بھی سال نے ذکر دنیا دا حقارت تپار دا ذکر کی مو ویلو چدی سارا سارا پدی دویم باپ کے دا جنات و عجز چٹول اللہ تا محتاج دی اس سو پا غیب نہ پوئی گی اواقید آدم علیہ السلام دا دفی دا شبہی دا پارا بیانے فید قلنا للملائکہ تسجدو لی آدم آیات کا چوئی من ملائکو تا سجدو کہ آدم علیہ السلام تا فسجدو سجدو کرٹولو اللہ ابلیس مگر شیطان نو کرن کان من الجن اللہ وی دے دے پیریان نہ دے برے تکڑیر خلق وی دے دے ملائکو نو نہ ملائکو نو نا سپاری کیو دا پہ اللہ امتحان کو خوا چو دا جناتو نا ادم را مرتبہ و کمال حاصل کرو چو ملائکو پاتے کی دو دا ام دا اللہ رب العزت امتحان چو دے با دا دیر خپل علم پوجا و دل کمال پوجا لوئی گئی حضب ایرانی سما کان من الجن دا اصل بنیاد دا پیریانو نو ففسقان امر ربی خلاف اوکر دا حکم دا قبل ربنا دا حکم کنا دا یوی سجدی خبر ہوتا کریوا دا سجدو کا گوارے ادوی دنکو من دا واقع دل تا کسل ذکر کرا دا پا دا شبیه سنگ دا دپد شبہ داس دا چلی مشرکین ویلو چمنگا پلاقی دن شکر کو دے منگ یریگو بولی بے اگر ازم یو لسما نور کرن بیا خوب کرا رہے ادا سے ٹول اشپام خوب نہ کرے بس تکٹ نہ بے خبر زول منگ چتا دا کار کو لشو منگا کر کے دا خدا غی برخ دا باقیدہ دا غی نور سدی دا دې مشرکانو یو عقیده واخا چې مونږ داسې کار نه کوو جنډوله نه وړو او برخه یې نه کوو نو مونږ یریږو که نه د شپې هم یری په کټ کې هم یری الله رب العزت وایي دا څوک دی پېژنې دا د شپې چې تا نه راځي یری دی که نه دا خو شیطان دی دومره نه پوهېږې او که ته وایې چې نه نو صورت کهف وایه که نه دا ښکاره خبره ده قل الله وی افتتخذونه وذریته اولیاء یا پاگلان و جاہلان و خلقو تاسو اس انیو دے شیطان در او دداغ نسل ذریت در اولیاء اولیاء دیتا ولی وی وسو دا شیطان نمراتا ولی جوڑ کو چو خوب کرا گلیو شنی جامعی وی امسا و سروا دا امسار وقت دا سریخا او ما ته دا سونی و چی نپویی گی پولی زمائی اولو سمان دا وزر دا دی اولو سمی زوان دخوا دا صورت کهف کیو پی جنا کارد توی افتت تخیزونهو و ذریتهو اولیاء دمرا نیا خبر چه شیطان تا هم ولی وی نیسه تاسو دلرا او دا ذریت لرا اولیاء دوستان من دونی بغیر زمانه اللہ وی زوم پری خودم زمام اس حق ادا نکو نو چری منزو کو نو چری زمام پر نمبان زکاة ورکو نو چری سبرخو کلا ابس چسین پد کے ورمنڈ ہے نو وہم لکم عدو دا استاد دشمن دے دشمن سر دوستی کا ہے بئس للظالمین بدلا دیر بد ملاوش ظالمان تا بدل زما پیوز کی اللہ وی زما پیوز کی دی سو کنیو شیطان عذاب الازان تا مسلمانان وی خواہ دا نن چگور کنا ٹول چی ورمات تی اوی دا خدے ولی دے کنا آو دیر دبرخ خاوند کنا تنی خبر غازی دے کنا دیکھو پا غزا کی شہید چوئے دے دے پا غزا کی شہید چوئے دے دا خبری کئی خلق او اللہ وی دے شیطان اولیاء اس کار دے جی چال راضی اگی کم دے دے کلا و تبخن کڑی و کار اس خین ابا علیین کی ندل تو تال راضی حدش پی دا خود اقا شیطان دے خنمی خیل پزان باندے چیزو دا دی زید اولی مگوارے بئس للظالمین بدلا سمانا دا اللہ پر عوض کی دی تسوک ملاو شو شیطان دا خود دیر ناکار بدل لے ما اشہدتم خلق السماوات والاردین فغیب نپوئی گی ولی اللہ ما خنو حاضر کری پوخت پیدائش دا سمانو دا زمکو کی ولا خلق انفسهم ان پوخت پیدائش دا دی کی اللہ ما چی زمک آسمان نا پیدا کولنو دا دا اولیاء نو اچی دی نو پیدا کولنو دی خبرو یہ ما طویلو چی اللہ دا مخرا لدا سے جوڑ کا ادا خلرا لدا سے جوڑا کا نا دی دا سو دزان نا خبر ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا او نیم زو نیون کے دا سی گمراہ خلق لرا دا پل دوستان او اولی اولیاء سمانا دیوی دخدے دوستان اللہ وی دماغ سے دوستان مالے اس دوستان کے مردار دری کا پا لکا زدا سے خلق پا دوستے سر نیسم چیغی خلق تا دا شرک لاری خی دا اللہ دوستی تخپل پاک و حق پرست و معاہدین و بندیانو سر اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم اگر دا اللہ دوستان اللہ وی دماغ سے خلق سر دوستی کن چیغی زمان بندیان گمراہ کی ما کنتم متخذ المضلین نیم زنیون کے دی مضلین لر عددن و دوست ایسرا یو دامانا بلہ دا چی خلق ہوئی یہ روی پلانی نا خدا دیر کار وارس دیر دا دین خدمتی ہے اوکا سمرے کتابوں نے لکھ لی دی سمرے جماعتوں نے جوڑ کر لی دیو اسمر غٹ امداد نہ کی کنا تیر کار تو اللہ وی ز دین کار ناخلم ها زو مشرکان نہ خپل دین خدمت ناخلم وما كنت متخذ المضلين عددا نیم ز نیون کے دا سے گمراہ خلق و گمراہ کون کو لرا خپل دین خدمت گار اللہ دی دین خدمت دی تپاتے دے دی گندو خلق تپاتے دے مشرکان تپاتے دے اللہ غیل نور خلق پیدا کرے ویوما یقولو یاد کا عورت کی اللہ بوئی نادو شرکائی اللذین زعمتم یا مشرکانو زیکن آوازو کہے تاسو با دنیا کے سنگ آواز کہو تاسو با سنگ آواز کہو یا غوث المدد دقا سے آواز بیاو کہے چیزی وارما بیرخ کلی خبر رکھا آوازو کہے دما شرکانو تاو کسان زعم تم چتا سو پی دعوی کولا دم خسا دگان لکھا دی ورشا وازو کی فدعوهم التبا چگی کی یا فلان یا دیو لسم ادوان فدعو التبا چگی کی فلم یستجیبو لهم اسو کولا قبول تیاو نکی چکنی راشی و ددی شفاعتو کی اللہ سرانا و جالنا بینهم موبقا زکو بگر زمون کمین دی کی جہنم بس چکم دے اولادی کنا اقا دے کی بجہنم شی ورع المجرمون النارا بوین دا مجرمان ورد جہنم وزنو فزنو انم مواقعوها یقین بو کی چمون خوطا ورو غرزی دو بس بالکل دفاع سے بے اولادی نا پلی سرات پا بے اولادی اخو دا جہنم پا خیٹا باندی یو پل لکنا خواد دی با یقینو کی چورو غردی دو تا ولم یجدوا عنها مصرفا نبم داغی نخلاسیم ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل ولی زکات جہنم نخلاسی دلتا پا دنیا کیو چی غزما قرآنو چی چا دی تلاسا چولے دیکھنا اغبا دی جہنم نبچ حدی قرآن نولی دلیخا یقیناً منگا بیان کری دی پا دی قرآن کی دی خلق دی فیدی دی پارا ہر قسم مثال ہر قسم دلیل ہر قسم دلیل پہ انسان نمانی نو ولی نمانی ذکر جدے جا گرمار دے ذکر جا مسئلہو کی دا قرآن دا میان نکا نا وکان اللسان و اکثر شین جدلہ بل سوک جگڑی نکی دسر دمر جوابو ندی چی زمڑاوی دا دا چاپا حق کی نازل شوی دی مونگ باندی چسپان کے دا جواب دو کی خواہ کل بوئی ننا شرک تا پیجن نا بودتا سجدہ کول دی دا شرک ندے دا خمو خدای تا وسیلی گورو اویلی دی چواب تو غیلی الوسیلت دا انسان اکثر شین زیاد تا دا ہر چانا جدلن پا حضر جواب ہے کی حضر جواب ہے کی نبی علیہ السلام را رہے حضرت علی وی او فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیلہ نو پاسی دلی نبی علیہ السلام ورطوی تفنے پاسی دلی دمان زواق دن حضرت علی وی چیہ پیغمبرہ زمانگا ساد اللہ پہ اختیار کیونو سنگا پاسی دلی ای نبی علیہ السلام واپس چو اقبل زنگن لے گزار ورکو او دیوی چو وکان الانسان و اکثر شین جدلام نیرہ دا انسان دیر حاضر جواب ہے جدلی او تولی ہوئی جدل ذکر ہوئی چی تقدیر با پا دلیل کی نپیش کہے کنا تقدیر باندگو ایمان راوڑی وہ دلیل کی بے نپیش کہے چی تاز سوکو انسر رخدا دا اللہ کارونو وہ با کنا پاری ایمان راوڑا پا دلیل کی مپیش کوا چی دا اللہ بدا سی بھی کلیو رو اللہ تا بدا سی منظور وانو خنو بس لکا تخلاص شو پا دی باندی دا منظورنا دا جواب دیو کو اللہ بتا ننی سی ذکر چی اللہ تب منظور ہو دا سنو تقدیر با پا دلیل کے نہ پیش کہیں دا وہ ذکر پا رہے حدیث بے اعتراض دیکھنا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یو عالم امثال کے یو بل سر مناظرہ کڑی وقت نا او پا خبل زی بیارا شی اگر تقدیر پا دلیل کی پیش کرے ہو نکان انسان اکثر شین جدلا انسان دیر حاضر جواب ہے دے جگڑ مار دے قرآن او نمان نوس پنور سبان زان دا جہنم نبچ کئی خوا دا ولی نمانی قرآن وما من عن ناسا یؤمنو ندے من کل خلق لرد ایمان راولونا اذ جا اہم الہدا کل چراغ دیتا قرآن ویستغفرو ربهم او دا دی خبرنا چی بخناو غاری دا خپل ربنا پکارو کنا چې دشتو گناونو بخنه غوخته وي او رستو ایمان راوړي دا سشي مونې کړي د دواړونه الا مگر دې خبره انتا تیوم سنت الاولینا چې راشي دي تا عذابونو د پخوانو قومونو او یا تیوم العذاب قبلا یا راشي دي تا عذاب مخامخ بس دې عذاب نه دي لیدلی دې په تمه دي نو ځکه ایمان نه راوړي غربن اسرائیل کے بل وجہ بیان کرے وا چند من کڑے خلق لرا دی ایمان راوڑونا بل سشی الا ان قالو ابشر ابا صلی بشر الرسول دی خبر چی دی وی چلا ولی بندر علی گو منگا خو نمانو بل سوک بیر علی گلو سلور نوی کی التکی ویلو چی خلق خلق سشی من کڑے دی دی خبری چی دی بشر نمانی بس نو بشر نمانی نو دی خبری دی ایمان راوڑو نمانی کرے او دل تیوی چی عذاب ندلی دلی نزک ایمان نراوڑی او دوارے پا حسر سرویلی دی چی بس اللہ اللہ جواب دارے چی اغز ہے کی ایمان پا پیغمبر باندی آداؤ چی دی پیغمبر باندی ایمان راوڑو لو نا خلق سشی منی کرے دی دی خبری چوی بشر دے بس نمانو عدل تک ایمان پا توحید یادی خواہ چی ایمان پا توحید باندی ولی نراؤڑی زکوی سلی دلی ام ندینو سنت الاولین پخوانو پشانتے ایا قیامت الب ایمان راوڑی کیا قیامت راشی ایا پا دنیا کے پی عذاب راشی وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ندلی کلی من پیغمبران دا بل سمت لب دپارا مگر خوشخبری ورکو ان کی و یر ان کی ویجادل الذین کفروا او کافران و سر جگڑی شروع کی خواہ جگڑی کی دا کافران فسو بالباطل دا خپل باطل دین دا پارا پاگی دمر مضبوط تی او مطلب اس دے لیدہدو بالحق چپ دی باطل سرا دا حق دا دنیا نلری کی دا کیا مطلب دکھا چمنگ بوئی دا باطل دا سے مرست کو او دا سے زور بولور کو چبیا بدا حق نم نہیں تو دنیا کی لیدہدو بالحق چدا حق پہ اوور دے خواہ دا جگڑی واتخذوا آیاتی یوم انذروا ہزوا نیولی دی زما آیاتنا پیغمبران چی دی ارولی شی پاگے سرا پٹوکو اگر پٹوکو سر نیولی دا سے خبر ومن ازلم سوک دلوے ظالم من منزد کرد آیات رد بی دا غچانا چدا تنسیت سکڑے شو فایاتن دقل رب سرا دتا ذکر شو آیاتن دقل رب ذکر فارزان ها داغین ہے مخوارو ونسی ما قدمت یداہو ادا خلو گناہونو سرم غم نشتا یہ ری اکلا آغا گناہونا چی مخکلی دی دوار اللہ سنو دادو انا جعلنا علی قلوبیم اکنتن زکا منگ راوس تری دی پزرون باندی پردی این یبقہو چی پوانشی بقران فی آزان ام وقران ادی پوگنو کے دیر لے بوج دے زمرا پی بد لگی دا وجد اصل کو زجر و پیراز دا قرآن سر وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى كَتِرَاو بَلِ هِدَایت تا قرآن تا توحید تا فَلَنْ يَحْتَدُوا اِذَنْ عَبَدَا نَاخْلِ کَنْ هِدَایت نَاخْلِ ہے ہمیشہ دا پارا نی قبلی چنی قبلی نو عذاب کیولی نرازی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ عذاب ذکر نرازی چرفتا دیر بخون کے اور دیر لئے رحمت والے دا داغد رحمت وجدن لو یو آخذهم بما کسبو عذاب یا امشتا دانا چی صرف غفور و ذر رحمہ دے عذاب یو گورا لو یو آخذهم کچری نیسی دی لرا بما کسبو فسبب دا عمل دی لعجل لهم العذاب نو دیر مخ کے ویدی باندے عذاب راوستے لعجل دا دمرا وقت محلت بے ہوتا نور کاؤ خواہ حضور اچھ رحمت یہ فقہر باندے غالب دے بل لہم موعدن بلکہ دید پارے یا وعدشت دے لن یجدو من دونہی موئلا چر بنومی داغین مخ کے اوڑی دل علب اوڑی چی غوخ راش مخ کے داغین عذاب نراز وَتِلْكَ الْقُرَانِ او داغا کلی چی مخ کے ذکر شو دا صورت حود کی او عراف کی او دا قوم نے یادی اہلکناہم من دی ہلاکن لما ظلمو کلچ دی ظلم شوروکو وجعلنا لمحلکیم موعدا من مقرقو دی دی ہلاکت دپار یو وقت یو نیتا آگی ہلاک شنو نازو باب ذکر شو درین باب او دی کی دفع داگشو بھی کئی چھٹیک دا منگا منو چی موسیٰ علیہ السلام دی مشان پیغمبرو اپا غیب انو پویدو لیکن دا حضر علیہ السلام دا کارون دا سیدی کا نا چیزا سارے پا شک کے اوگر دی چیزا سارا گواری سوخا لدنی علم و اثر لدنی علم دی غیب دا غیب علم تاوی کا آو دا سارا ہو ذکر دا سی کارون ہے کول چی موسیٰ علیہ السلام پی امن پوی دا گورا اللہ دا غی جواب کی تفصیل سارا آو واقعہ ذکر کئی آو ترغیب دی خبر تا چھ علم حاصل کے گورے دا سے علم چھ باغی کی کمی نہیں دا دیر لوے نعمت تے پا دنیا کی موسیٰ علیہ السلام پا یو وقت کی بخاری کی راضی دیر دائش پا گوزہ دا حدیث راوڑے دے چھ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی بیان کہو یو سڑے دیر متاثرہ شنو پاسے دو وی دی وقت کی ستا عمر عالم بل سوکشتے ناغوی نا نو بس دا خبر دا اللہ رب العزت دا شان سر مناسب نوانو ولی دا سی لکویل پکارو چو اللہ آلم اللہ تفتا دا تفویز اللہ تسپارن پکارو آغا بویلی چنا اللہ رب العزت و تووی چی دوست قد واخلا او علم حاصل کا چتوی نہیں پا دنیا کی جستانا لولو عالمان شکا کنا خبر دا موسیٰ علیہ السلام صحیح وا ذکر چی دا پیغمبر نا پا خپل وقت کے بل سوک لولو عالم نہیں کنا آغا وقت کے خو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نا غویلی شی چی زیما کنا خونا دا انبیاء و شان حسن بصری چوی حسنات الابرار سیئات المقربین مقربین نو ادا دے کنا دا خبر ہے کچرے زمون پشان کے سوک کئی نو اس گناہ پکی نشتا خدا غی پا حق کے دا خبر دا غی دا شام سر مناسب نوا دا غی علم بے اللہ تسپار لے ہوگا نا او دا سے انکلو نو اللہ رب العزت و تحکم کو چتوس لارشا چا علم حاصل کے موسیٰ علیہ السلام جان سر مرگری مواغست یوشع علیہ اور روان شو سفر کو خضر علیہ السلام پس اتلو فیض قال موسیٰ علیہ فتا ہو یاد کا چوی موسیٰ علیہ السلام پل مرگری تا پل خادم تا لا ابرحو زخو نصبری گما ما تخو اللہ ویلی دی زخو نپاتے کی گما لا اترکو السفر زخو سفر کو مخا ترکمی پوری حتی ترغی ابلغ مجمع البحرین چورسم مجمع البحرین تا ما تا اللہ دا زی خولے دے چی مجمع البحرین یو زی دے تبا علتا لرشی علتا کیو بندہ دے دا غنب علم حاصل کے زخو بہت زمان سوچ مجمع البحرین تا نیم رسید لے او امزی حقبا اکچری معلوم میں نکا کنا بس روان بیم روان بیم امزی حقبا روان بیم ڈیری پیڑے اور اعظم نہ واپس سوچ میں دا کام نے اشارہ دے دے چھے علم اوکے نبی آکلی تو واپس را دا اسے نجے اسو کتاب ہوئے اتو ایچ ما علم خلاص تو روان شو دوارا اللہ علیہ علامم مقرر کرے وچتا ازدان سرکم دناشتی دا پارا مئے واخلے پخپل تو شدان کے او اگا مئے کم دے کی جو اندیش کنا دقا زیب آغا بندی خوا ندی دوار روان شو ناشتا و سراو فلما بلغا مجمع بینهما کل چو رسی دل دوار آغا زید جمع کی دو دریا بنو تا او رسی دل دقا زیب موسیٰ علیہ السلام سرو لگو ویزو دمکو ما او تگو رے ویخیا خادم خویخ پکاری کنا ناغا ویخو اگا ابو پغان ناس تو دیکھے اگا مئے او خوزے دو او بوتے او دانگل ستے ندی خوڑے دے او دا یو غالا دا بلا سماو دا یو غالا تشی لشیوی اگا او دانگل جو اندیش یوشع علیہ السلام ہوئی چورے گا موسیٰ علیہ السلام ویخشی کا نا ویخو میں نا بدا خبر دا وچی ویخشی نو بیا با تزالو ایما آچی ویخشی نو دن خبر یہ رو بیا خوا ولی مسافر سڑے ہو کور گردی کلی کی گردی کنا چکلی کی بسالی سب نہیں اغدا فکر کے وڑے ہو آ خبر ہے یہ رشو نسیا ہوتا ہو مان یہ کدوارو اغم یہ پل رغے بنا کو یو اللہ خبر ہے انبیاء باندھ یہ راضی موسیٰ علیہ السلام میر شو دا یوشع میر شو یہ کدوارو مے پل فتخذ سبیلو فی البحر سربان انہی واغم ایلار پلا پاگ دریاب کی سرنگ یوشع علیہ السلام چی کاتو چی ما یودانگلو نوبو کی وقت سرنگ جوڑ شو پاگی کی لار دور پس یو سو قدم آواز تو خبیاوی چی دابو سوک مانی دیری اوبو جی کنا ناشناغن تی لار وقت جوڑ شو سرنگ وقت جوڑ شو سرابا موسیٰ علیہ السلام چی ویخ شو کنا ویزا چیزو دلتا نشتا ویزا چیزو دو میرو روان شو داغذین روان شو فلما جاوزا کل چی داغذین خیر واتو قال لی فتاو آتنا غدانا وہی موسیٰ علیہ السلام اغفل خادم تا چگن اشترا کا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا چراور سے دمون تا پدی لگون دی سفر کی دان دی ستڑے والے تا دور سفرم کونو نستڑی کی دو تر مجمع البحرین پوری اجد آگے نا پدی را روان شد آلے گا ٹوکرانو دیر ستڑی شو داولی ذکر بھی مقصد روانو کنا جو سڑے جی مقصد تروانی نستڑی کی گی خواہ وہ جی بے مقصد روانی نبیا ستڑی کی گی تا بخانی مشرکان چی وکل پیر بابا عدت لکن یادہ چی واپس برات نستڑی بشنوی بے جی بکار دے گورا چی تلون نستڑی کی دو اچھا وہ سرا واپس نستڑی شو چی تلی نستا مقصدو کنا چی دو بات سوال کو ما ازما سوال بقبلی گی واپس خستا مقصد نو کا نخا بے مقصد راتلل دی کس طرح والی قال ان اوی مرگری ارا ایتا یا موسیٰ علیہ السلام تپوس دنا کو ما جی بکارو شو ارا ایتا تپوس کو ما از اوینا الی سحرتی کل چرال منگا غا گٹی تا او تا دا غی خواقی سرو لگو ادشوی فینی نسیت الحوت ہم اے خزما یرش کنا خناشنا کارو فینی نسیت الحوت ما خو یہ رکڑا خبر دمائی چی داسی داسی کارو شو سنگر یہ رکڑا اس غم پوئی گی چی چی موسیٰ علیہ السلام چر تسکرا نکی یری کا نا نظر جواب کئی ویر دا شیطان ندے ومان سانیو اللہ شیطان ان اذکرہ ندیر کڑے زمانہ دا خبر مگر شیطان جدی یاد کم تا تا شیطان دا توسوسی واچولے دے کلی خبر را ترا مخ کڑے نو بس زمانہ اڑو اگ دے مئی خبر ہے یار شو وتغ سبیلہ فی البحر عجبا انی وا غ مئی لار پلا پدری اپ کیڑی راجبا او بور پسینہ بندی دی سم پیپ نہ جوش دازی پا ہو گو کہ روان تھا قال ذلک ما کنا نبغی موسیٰ علیہ السلام یا رخد دقا زیو کنا مرا اسید مونگا اکڑولو دقا زیو کنا چما تا اللہ خولیو چکم دے کی مئی جو اندیشو تو با ہم جو اندیش آو دا علم مرکز آگی توی چی خلق پاکی جو اندی کی گی خلقو تا باگی علم حاصلی گی و دفل دین خبری گی دا زکر اللہ دا مثال دقا زیو کی چی مئی پاکی جو اندیشو علم حاصل شی. قال ذالک ما کننا نبغی وی موسیٰ علیہ السلام دقا غزیو چی مونگے پتلب کیو امونگے کوشش کو فرتد علی آثاری ما واپس را روان شو پا غفلو قدمونو باندی قصصا دا خبری کولی نو دا خبری کولی موسیٰ علیہ السلام وی رفت کل سرے شاگرد دو وجی نو کری کنا دا خصبہ نوی منو خبری کولی را روان شو واپس بس خوچ راو رسید مسلح پروتو فوجدا عبدا من عبادنا وی منتو یو بندا زمون دا بندیانونا عجزانونا گور اللہ یادی خفل بندیان پا عبدیت سرا عبدا من عبادنا بندا بوتو ہے القابات بنی استعمالے چلتے یو دا غفروتو سوکو دا زمانی غوث غوث خو اللہ تا ہوئی زمانی سے غوثی یو قطب پروتو کنا مڑا ننا عبدم من عبادنا شمس الاولیاء یا خدای توبہ در دی خبری خوا ولی دین چی خلق شرک تراکا گی نصبو تا جوڑی کنا خوا دیو تا دانو مناخلی خوا شمس الاولیاء سلطان العارفین دعوة ہوئی خوا عبدم من عبادنا وای مرا یو بندو زمون دو بندیان نا خضر علیہ السلام دے نمو خضر بخاری کی راضی پل نمی بلسو پل نمی وی بلیا بن ملکان دے نمو او خضر و تذکوی جوی کم دے باندے با کین آستو ناغ دے با شین شو شنشنو آخو پا کیوش ذکو تا خضر ہوئی دا معجزی دا انبیاء آتینا رحمتا من عندنا ورکلو دتا رحمت دقل طرفنا نبوت فعلمنا من لدنا علما امون علم ورکلو دتا دقل طرفنا یو بالقسم علم چغیت علم دا شریعت نشیویلے اغس دنیای غنت علم خواہ دنیای علم چی خلق با دنیا یو کار کاؤ نو دن بیتا پوس کاؤ کیر دا دے کزو کور جوڑو ما ستا سنگا خواہ چاہے جوڑ کا جوڑ بے کو چاہے دادے میں جوڑو دادے کو چبارانو شی غرو نوبرا شو بے سی دل سو خبر ہے پکی وہ تراویز تب سنو اگو بیا کار نہ کہو نو تو سڑے کو سفر باندھ تو دن بے تپو سکو دبو تالوی نہ دنیا ہی کارو نہ ادا سے دے علم والا ورکڑے شی وہ بہت عقیدہ موسیٰ علیہ السلام راغ ملاقات شاہ السلام حضر علیہ السلام وی چی و انا بیاردک السلام لاتا ہو بکی ناشنا خبر اوکر دلتا ہو سوک سلام ناچی او تانا می وارد چی السلام علیکم اغوی ذا موسائم کنا وی موسائی بن اسرائیل او بی امخکارتو ولی بی پدریاب باندی پروتو او سادر یا غستے ہو کنا بیا اور سر ملاقات حضر علیہ السلام ارے زمانہ کی دا چلی خا کہ سلام سوکن پی جناگی کی بنور دن سہالی کا نا کہ انا بیرد کا سلام موسیٰ علیہ السلام و سر نور خبری نکی وی وقت سے نہ خراب ہو خا حضر چی سل راغلے مناغ مطلب دا توائما اوی دا تا موسیٰ علیہ السلام حل اتبعکا علا ان تعلمنی مما علمت رشدا انبیاء دا کلام دا سیچے سمندری کو گزر کے رابن کری پر یو جملہ کی سمر آداب راجم اکڑل حل روڑی دا ادب دا پارا حل چزما ضرورت تے تب خبکی گی نا حل اتبعو کا ستا خوخ دا چزا ستا تابداری اکم زان تابعی کو اغیر مطبوع کو ولی شاگرد بھی کنا دیکھو بزان پر استاد بانے لوئے نگلی کنا زبستا تابداری کو ما زبستا مرگر کیا کو ما یوا خوپدی شرط باندے علی انتو علمانی تب ما تا علم خیم سبق برا تا خیم اسی نا دنور سے کاروبار دپار نیم راگلی خوا تو ما تا سبق خیم خوا سمر سبق مما ورستا طول علم نشمز دا کولے مما بازی لگئی سیا دوما زتا سر ازان نبرا برو مدا خود استاد بے دبی دا مما بازی اغا علمتا ہاں زم پدی پوئے گم چستا خپل لدنی علم ندے تا علم در کرشوی دا اللہ طرفنا ناغا علم یا دوم رشدن خدا سے علم چی باغی کی صلاحیتی اغی کی قابلیتی ما تب اگورے تیسے نکے خواہ ما زما وقت با پکی سو نہ خراب ہے ذکر ہوتا یمی ما علم ترش دا کم علم چی دا صلاحیتی ناقا علم با ما تخیخا دمرا آداب استعمال کرنو مما علم ترش دا قال اوی حضر علیہ السلام چی ٹک دا زبتا تا سبق خیمہ استاذی شاگردی با کو خوکر گران ادنو سب زما شاگردے تا ٹنگ نشی گورے خواہ قال اوی حضر علیہ السلام انکا لن تستطیع ما یا صبران یقیناً تا طاقت نلری ما سرا دا صبر کولو ذکر دا دمر خبری مچی ستانا چستا طبیعت کی غصہ زیادہ دا دور خبر شوئے ما او شاگردی طالب علمی خودیر توقیت غواری او صلح غواری دی کہ بار قسم خبر را دی دی کہ با غصی نکار نی غصل بکار استا غصہ زیاد کرد نو گوری کار با خراب شی زمان استا مرگرتیا با اونشی واری خوا کلکی ہے کنا خوا و کیف تصبرو تب سنگ سبرو کی علام علم تو حد بی خبران فاغ خبرو چتن را سیغی تا پخپل علم کی بخاری کی راضی حضر علیہ السلام ورطوی کہ انی علی علم علمنی اللہ لا تعلمه مال اللہ دا سے علم را کرے دے چھتا پی نہ پوئی گے. وَإِنَّكَ لَا عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُ. تالا اللہ دا سے علم در کرے چھتا پی نہ پوئی گم. دا بگران اینو علام علم تحید بی خبرہ چھتا نرہ سے غیتا پا علم خفل کی. قال موسیٰ علیہ السلام ستجدنی انشاءاللہ صابرن. نہ نخدے و خیر کی ابو مال رکھ چرے اللہ کو خشی صبر نہ کم صبر بکوما ان شاء اللہ. دے وہ سر ہوئی کنا بولی کہ صبر ان کی چبیا خوبی گناہ گار نہیں کنا انبیاء نے گناہ نہیں کی گی خدا اصول لکھا. ولا اعصی لک امرا ازبستا خلاف نکم پیس خبر کی. دے سر ہوئی انشاء اللہ ونوی نو دے سر ہوئی لیون بیا بیتا پوسونا نکول خو صرف دغه سره وی چې صابران کنا صبر هوکړه دې گزارې په نه کړې خدوره چې تاسو سونه کړی دي کنا ښا وی دا ځکه چې لا اسی لک امرن سره ان شاء الله نو وی. قال وی حضر علی السلام ښا بس ته زما شاګردی کې خو لیکن په دې شرط سره زه ته خبر کومه غو استادې اصول لی چې سو پورې تا تما پورا بیان نه کړې کنا تب تپوس نکے تو مین کے نہ رہ دیں گے. ہاں دا تقریر کو مین کے وہ چیٹ نہ رہا کہ مالا دا دا اصول نہ خلاف خبر ہے چکن بیان ختم شی ہر سوشی نبیا کے وقت تپوس کہنا کہا. قال وی حضر علیہ السلام فین اتبعتنی کچر تو زمان مرگرتیا کے فلا تسألنی عن شیء تب تپوس نکے زمان دیس خبری حتی احدث لکا منہ ذکران ترہ پوری چزخ کا رقم تا تداغی نہ بیان سمانی ویلی کنا تب اگر نہ کہے احدث لکا چزخ کا رقم تا تداغی نہ بیان متکلم سی غدا خا مرگتیا جوڑا شوا فن تو لقا دوارا روان شوا دوارا کدری وارا انہوں اس خدری تا نہ شو کنا دل تسو کوئی کہ او یوشع علیہ السلام بیا با پسو لیگو موسی علیہ السلام چه زوستو زوست خو زو دے استاد شاگرد شو کنا نتا تے نووت دم یان نا او یہ رے رخصت کلو بیا زکہ دل تے گفان تو لقا دوت یادی کنا سو کی ور فراو کو قران نو مشران خبر کئی کنا روان شو دوالا حضر علیہ السلام ورتوی کیا زو ہوتا تا کہ ناستے نشو جماعت کے من رسا کی زما خود گردے دو کار دے کل یو پلزم کل بل پلزم کل یو کلیتا کل بل کلیتا نسو ما سر گردے دا ہو گشتی مدرسا دا فانت لقا حتی اذا رکبا فی السفینتی وی پوری بزو دی سن نخا پوری بزو دا سی دے چچ غاڑی تا حتی اذا رکبا فی السفینتی تردی کی راتل راتلو نو اخا تو یو کشتے تا سفینتی دریابو کشتے وی جدی رال ناغی اوخی جولو او اگا دو کشتے اگا مانکی وی چلکا دین کرائے ماخلا دا یو خود زمون پی غمبر دے دا بلو سر میلما دے کنا دین با کرائے ناخلے بس کرائے تیوانا رستا کشتے تا اوخی جولو خرقہا بس جسنگا کشتے روانا شوا نو خضر علیہ السلام لاس کو او تختے تی ویستا او دغا دیو بخ کارش لی عجیبا کارے ہوکو موسیٰ علیہ السلام چھو کاتن ہو تینگ نشک انا خا قال اوی موسیٰ علیہ السلام اخرقتها لتغرق اہلها لقد جیت شیعن امرا کشتے دی سور اکڑا ولی دا خلق غر کے دا خو دیر عجیبا کارو کو لتغرق اہلها اگر یو بابا کی روخہ تھی کشتے نگر کی دا موسیٰ علیہ السلام تا سپتا دا کنا یقیناً رات لدو کو پیوکار سرادی رجیبا امرن عجیبے دکا ہوئے کہ اگر جزانو مونگ نکر آئے اموان وستا دا غصی و خیجولو او تو لگی دنو کشتے دو لما تکڑا بس دا غصی و سرادی پالوان سرے ہوئی حضر علیہ السلام بازی افسرین ہوئی علی القدوم وی تبر ور سراو ولی عملی زیو سو تبر ور سراو نا دقا سیت نویست دیر مضبوط وجود ہوئی سکر بعد خلق ہوئی چی کشتے والا اپی جند نور وی چہ لکدی مخی جو دا سا خطرناک انتے خلق دے دا سے غاری رالے چہ دی غاری تا اسوک نگر دی کنا خا. قال اوی خضر علیہ السلام علم اقل ما نویلی انکا لن تستطیع مائی صبران تا طاقت نشر لے ما سر دا صبر کولو ولی خبرو کما تا تا نویلی. قال اوی موسیٰ علیہ السلام لا تواخذنی بما نسیتو یرمشو کنا یرمشو بس ما فی راتو کا استاذو منی سما لرا بما نسیتو فاغا سوچی دما یرشو ولا ترہقنی من امر یسران او سختی مکا و ما سرا پدی مرگر تیا کی زکچ بیا بزا تنگیگم لا ترہقنی مرار سماتا پدی مرگر تیا کی عسران دا سختینا ور بیا با مرگر تیا گرانشی ما سر سختی مکوا زما ایر شو ویزا خدا ٹک دا ایر باندی سڑے ندینی ولی عذر دے دا کشتے نکوشو بیا دا ستلل پا یوکلی باندی ورو لبی کولی کرکٹ مرکٹ یای کوا فن تو لقا بیا روان شو دوانا حتی ازا لقیا غلاما راتل راتلون یو علکی ولی دو نورمو غم پکیو خدے بکے غریش کے ہو پہلوان مضبوط ہو. او بخاری لکھی کان شابن قطاع طریق یکتا شکمار ہو لارو کے بناس ہو دیکھ دو قول دی یو قول دار چی خزوان ظلمے ہو مضبوط ہو بل قول دار چی نہ غلام ہو نو کچا غلام ویلے نو کدی مانا چی کہ بلوغ تنو رسیدلی خو بدن دا سے اوچی دا بالغ نا مضبوطو دا سے غلامو جیسور نمیو فقط لہو خضر علیہ السلام لگی دا او سر تیپ لہو ورداؤ قتل کہا فقط لہو. قال اوی موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا ذکیتا بغیر نفس قتل لک دا سے او نفس چفاکو ذکا غو حسوک نو قتل کریم. موسیٰ علیہ السلام خپل شریعت ته ګوري چې زموږ په شریعت کې خو به الله سړی قتلې چې قتل یې کړي یا څه بل څه جرم یې کړي نو ګوره پاک سړی وغه قتل کړ. لقد جئت شیئا نکرا یقینا راتلی دې وکړو په یو کار سره چې ډېر ناشنا دی حرام کار. قال الم اقل لک وی خضر علیہ السلام ما تا ته نو ویلی انک لن تستطیع معی صبرا چې ته طاقت نشې لرلی ما سره د صبر. قال ان سالتك عن شيء بعدها ذا الفريزان خلاصي چې شرط وسره لګي یره وي بس د دې نه پس دا زما استاد شرط ته ها کچره ما بیا تاسو کو بیا ما ځان سره مو پرې ده بس خیر دی دا ځل معافي وکا او دا مې سره شرط ته کو بیا مې تاسو کو نو بیا مې پرې ده ها. وي موسی عليه السلام کچره ما ستانه تاسو کو عن شيء ان دیو خبري بعد آپس دینا فلا تصاحبنی بیا ما زان سر مپری دا مرگر کیا کہا کی قد بلغت من لدنی عذران یقینا تا ارسی دی زما دا طرفنا مقام دا عذر تا بس تا زما عذر پورکو تا تا اس نگنا نشتا دے خو بیا ما نپری دا حدا نو فن طلقا بیا روان شو حتی اذا تیا اہل قریت تردی چراغلل یو کلی تا اہل قریت سلوی اہل قریت زکوی چراتلنو دا کلی دا ہر بندن بیتا تپوس کاؤ چرا میلوانیو اوگی شویو سلی شویو نو کتا زمونگا غورکو نخوی ہر یو تا بیوی ہر یو باوی چی ارورا تاسو دو تنہ گرد ہیں نظام سر خرچہ گرد ہوئے کا نا کئی اوتن میں خمون با موڑ کرے ہوئے کا نا وہ دوئی یا دری ہیں نظام سر خرچہ گرد ہوئے کا نا ہر یو بدا سے ہوئے کا احل لفظ ذکر دوزہ لووی چی دو دیرو نے ذات مطالبہ کری دا او دا دا میلما حق دا سوال نا دیکھا دا دا میلما حق دے چی اگا مطالبہ کولی شی دا خلقو ندیتا سوال نوی دا دا ضرورت خبری ضرورت داغی تسوال نشی ویلی اگر حرام ندے منع ندے استطاما اہلہا تا طلب د طعام یو کو د خلق دا غی کلینا فابو ان یضیفوهما اغی انکار کو د دې د میل مستیانا یمون تاسو له مستیانا شو کولے ان یضیفوهما د دې د میل مستیانا انکار کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. دی دے کے دو لفظ قرآن ذکر کری دی استطعام او ضیافت او یو فعل تے دوڑا نمونہ غستی دی دی چی طلب کو دو تو عام نو دی تے ہم استطعام ویلے دی او میو تے میل مستیا ویلے دا تا صرف دا دیو جینا چی نسبتنو کی فرق دی کہ سوالگری تا نسبت ہوشی مدی تا استطعام ہوئی اور چی سوک والا روڑی دا کور مالک ناغتا اغتا نسبت دا ضیافت کی چی اغیر میل مستیا کی ندا دا اغتا پارا میل مستیا شوا اور دا دی سوک چی راغلے دا پارا استطعام شو پرخ پکی نشتا دے تکا مسئلہ داو چی فقہا لکلیو فقہ کی راغلیو چی یکرہ الضیافتو چی دمڑی پکور کی ضیافت مکروہ دے عدیب خورا دیبی اویلیو چی گور ضیافت یا اویلی چی میل مستیا دے نکی دبار نہ دی سوک ناراضی زن تیزے خوشے کاؤ کیا غم کرو حدی چھ سوک میل مان کی گی نو غم کرو حدی ای مونگا خو دی زی خلق دی محلی خلق دی مونگا کو خرون و خیر دی تا ضیافت وی نشی وی دی اب حال دار چھ پتہ لگے چھ ضیافت یو شے استطعام و ضیافت کچھ دی کور مالک تے نسبت کے نداد اغم علم استیاشوا اور چتا تے نسبت کی گی نو ستا طرف نے استطعام شو تب تو عام پس روانے ضیافت دی تنوئی چرتا بوزی او میل مکئی دے نزیب سمکڑی لوخی بے یخی او با عرص بے زیبانی موجودی تا تب با لختو نیخی نو میل مستیا نور سو تاوئی دغه میلمستیا ده کنه وګوره دی دا فرق تو چې میلمستیا منه ده او که څوک خوراک کوي نو خیر دی او حال دار چې دواړه لفظ راغلي په فقه کې هم استطعام او ضیافت چې دا دواړه مکروه دي چې د مړي کور کې به لوګې نه کیږي خلق باغی له انتظام کوي که هغه میلمستیا او که هغه استطعام دواړه پکې منع دي کنه فوجدا فیا جدارا اریح والا سوار نکلل بالکل کلی والو اس خیال دی ہو نہ ساتو فوجدا فیا جدارا وی من تو پدی کلی کی او دیوال یرید ان ینقض اگر دیوال نزدیو پر اوتو تا یرید بس پر اوتو دا سے حد لگا گلے حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اچ دا دیوال سمو تو بس سمے کو نو لوے دیوال کو سدرے دو پتا جو سمے کو بے وہ نیرے کو پاکاما موسیٰ علیہ السلام اور توی گورا کارم ولو کو خدمت ولو کو دیوال ولو ہو نو دیر پوجہ خوب دیو تویلی و کنے چمون لے سرا کرے وے میل مستیاہ کے افادانکو کنا مچدا کارم ولو کو دی باندې غفتل تی نه پکارو که نه قال لو شئت وی موسیٰ علیہ السلام کو جرستا فخوی لتخذت علیہ اجرا تاب آغستوی پا دیکار باندی سعوز دینا بیتا پوسکو اوی خوات پتوا نیرو او پتوا چیرا زماو دا دمار گرتیا گرانا دا نبس زانتی نجودا کوما دا مرگرتیا گرانا دا نبی علیہ السلام ویلیو وی اللہ دی پا موسیٰ علیہ السلام رحمو کی کلو کٹی و سارا نور گردے دلے وے ڈیر واقعات بیلی دلیو نا اللہ منگتا قرآن کے بیان کریو ڈیر سے بیلی دلیو ابھی اب اللہ منگتا بیان کریو کا نا موسیٰ علیہ السلام صبر نکریشنو قال اوی حضر علیہ السلام ہذا فراق بینی و بینک بس دا تپوس چی دیو کو بدریم زل دا جدائی دا زمان استا بمیند کی فراق یعنی مفارقن دا امونگا اس جدا کینو دا سبب دا جدا ہے دا زمان استا بمینس کی سو نبیو کبی تاویل ما لم تفتت سوال سبران زبا خبر کم تالرا پا معنا دا اغی خبرو چی تالرا طاقت نو پاگی باندی دا صبر کولو اس با تا بیانو کم خوا دا سو چی تاولی دل دی پا مطلب با دی اس کو کما ولوخ نشر مرتب سرخا اما السفینه تو هر چه اگه کشته و فکانت لمساکینه داده مسکینانو ولی دیرو کنا مساکین دیرو کتابو نوی یو پینزتنا پاکی شل گود و جزانو انا نور پاکی روغو اگه کشته در طولو پا جمع بانده ون دیبا چلولا اباقی بانده به وقت تیرانو دیتا مسکین ہوئی کا نا چی صرف اگر گزارا قدری کی خواہ ودا کشتے دا پار دا مسکینانو یا عملون فی البحر دی وزان نماز دوی کولا پا دی دریاب کی نو کلے چی ممکین استو فارتوان عیبا ما ارادا اکڑا چی دا کشتے سورہ کوما چی عیب پا کی پیدا شی نقصانی شی ولی وکان ورا اوم ملکن مخت یو بادشاہ و ظالم یا خز کل سفینه غصبا چینی ول به هر یو کشته په دغه ورځ باندې په زور او په ظلم په دغه ورځ باندې بادشاہ سکارو نو وی به چې نن به زما کاری نن به تاسو ځان له مزدوري نه کوئ لکه کله چې دغسې بادشاہ یا یو څوک یې غټ رکونه نیسي که نه رکونه نیسی او اینن زما کار تاسو بخپل مزدوری نکوه و دغا سپا غرز باند یا غصه کارو نو کشته با نیوا اخپل کار رو بکاو چه دا کشته را لنو دا سوره و ویلر که دا خپری ده سوره ده نو دا تینا پا دی باندی بچ شو خوا دا مسکینان و مالی بچ کو سمرلوی خیر و پکی خوا غی جزانو چی بادشاہ لے بگار کرے انو پخپل بے سفارو بیا انبیاء چی گرزی انو مسکینانو مال بچ کئی زور او ظلم نے ساتھی کا نخوا ندے پکی او عیب پیدا کا نخوا او کشتے غر کا نشوا موسیٰ علیہ السلام تا سپتا و چی دا بغر کشی کنا بس اگا سی سورے پکی ہو بس کشتے روانو او چی کل دا غزین ووری دن بیا والا سمکڑا یو جن کتابونه لیکي چې کله داسې موقع کنه یو سړی پوهېږي چې دا خو زما د کرایه گاډی دی ځان لکې سو مزدوري کوم او مخې ته پولیس ناستې نیسي یې نو زه به یې پرې بله غاړه بوزم نو صحیح ده کنه بس بچ کوی تېنه چې بچ کولی شي نو بچ کوی تېنه ځکه په اسلام کې دا ټکسونه نشته دا ظلمونه نشته خپل مال بچ کوه واما الغلام ارچی غالکو چی قتلکو فکانا بواہ مؤمنینی داغ مور و پلار مومنانو دیر حق پرستو ادی پخ پلا کافرو او بیدین او دیر سخ سرکش او بدماش فخشینا یوری قوم آتغیانا و کفران اللہوی منگا پوشو چی کچر دیر آلویشو اول خوب دا مور و پلار دان سرکی دیبا دا منزاو دا سنو باسی ولی مور او پلار باندې بیا د دې وسی کنه ها میاش به روجی او دې بو توي چاله تنور تاو دا وای روډه په هوای چه په هوای ناغي ځان مجبور اينو وخت به مانځي او دې بو توي چې نه پرې دمونځو داو کا هاو کا تو بجو بل چه وسنی خو په دې وی کنه ها نمو پوشو ان یرهقهما چی دے خوبا تنگ کی دا مورو پلار تغیانن دو وجہ سرکشین و کفرن او دو وجہ کفرن. بخاری کی راضی چی دا لک چی خضر علیہ السلام قتل کو نو تبعا کافرن دبائن دا کفر مہر والی شیو کنا. نو محدثینو کیم قسمہ قسم دی عریبہ کہ وہ چیز اختلاف پیدا کوئی گورا حدیث کے خرازی چما میں مولود الا یولد علی الفطرۃ ہر معشوم چ پیدا کی گی نو پہ اسلام پیدا کی گی عدد پہ حق کراغلی چ تو بیا کافرن دے پہ کفر پیدا شیو نو زان اخلاص کرے چ دے تنا مستثنا دے نا الکہ تو بیا کافرن مانا تو بیا مخ کی نہیں تیر شوی صورت توبہ کی فتو بے آلہ قلوب امددی دا ماناو چی دا زرنے والا پیدا کری دا غسو تا پکڑی پیدا کری ہو نا تو بے آدھا مانا چی رستو پی مہر لگی دا پیدا شیخو پی اسلام باندی ہو خدا منافقت دا وجنا دا سرکشے دا وجنا تو بے آ کافران مہر کو لگی دا مطلب چی دے بے ایمان نرون دا دبا موت پا کفر باندی را دی تو بیا دی پل متوجہ دن آغی آ پل متوجہ کرے دی چی پیدائش باندی بول مہر لگو لشیو فاردنا پس منگ ارادہ اکران ان یبدلہما ربہما خیرم منہو چی پا بدل کی بور کی دی دوارو لرا رب دی دوارو بہتر دی زینا تو دن بولا خا اولاد ور کی خواب زکاتن پا پاکوالی کے پاکیزہ کے پامل کے پاخلاقوں کے واقرب رحمہ اڈیر نزدی بھئی پا محبت کے مور افلار تا. ابن جوزی لکلی دی چیدی لاللہ یو لور ورکلا صداقی ناویا پیغمبران پیدا شو ناوی لکلی دا سن بس اللہ وعدہ کرے ہوتا نخوا چیدو بولا ورکم ندی پزیبان اولادو دا حالت وہ رسمت لبو علیکی ذکر قتل کا چی مورو پلار مومنانو حدید آغی پا طریقہ نو کا نا آغی ایتی نخلاص کرنو ورنا چی دیتا او گوری چی مورو پلار مومنانو کو بیا دا اولاد قدر پکاری دا خلق چی ہوئی کا نا وید پلانو قدر کا وی کا نا مورو پلار دیر خسری تیر شوی دی او دیر بزرگان او دیر صوفیان اور دیر شیخان او پیران تیر شوی دی وی کا اولاد ارنگی خطبہ قدر کے ارنگ سنگا یوی کا شرابی کا کبافی کا چرسی کا بنگی ہونا کا نا دا خود چا اولاد دے کنا وی اگا ہو قتل کو دا تو سو خبر کے دا حضر علیہ السلام علیہ ولی قتل کو ذکر قتل کا چی شرابی کا کبافی کنا کافر ہو کنا نا اگا خودی تولکا تا چی ارمور او پلار خسری دی نو خیر دا غید و جناو پا دبان دی رحم کو کنا لانن خلق پا دی مصیبت اختا دی خوا دا لو پران بیلماز خلق بای اگورا دی بے قدر کئی دی باچا سے برا رہے دا سنگ باچا سے دی سوٹ گوٹ تی مور تا تلے دی پگی رکی دا با قدر کئی وی نکنا مشران دیر خطیر شوی دی کنا دا جواب شد آگی خبر خوا جو مشران خوب آنے کار نکی استا خپل عمل با پکاری خواہ تا عمل خپل عمل خینو استا جد نشتا دے ہاں دا مشران کو جب اد آغا چا قدر کے چی اغیز خپل مشران پا قدم قدم یخی دی با انزان پوگا کنا خواہ چی مشران خفلق ترشوی او اولاد او زامن او نوسی ام دا غی پا قدم قدم یخی صالحان پاکان قرآن خان بالکل قدر کوا دی کی ثواب دے خواہ اس راضی کرنا تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ وَأَرْجَعَ دِوَالُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ دا خود یو دو غلامانو چی اغی یتیمانانو لار مرو پدغ خار کی وکانا تحتو کنز لهما او دغ دیوال خوا کی ندی دوارو خزانہ پرتوا کدا دیوال پر ہوتے نو بس خلق بولا خزانہ تعالی کڑی وقت رسوال پیدا شو چدا خبدا سے ڈیر کور نو چہرے کے بدی والو نہ کاگو ندی بگر دے دن دیوال نہ بہ نہیں کھولو نہ نہ وکانا ابو ما صالحا دقا یو کورو پکی چپ دی کی سڑے صالح تیر شیو پلار دا دی دوارو ایک عمل او صالح او موحدو بچتا پوئی گی چی یو کلی کی نور طول بدرہ او گمرہ دی پو یو تن دی پکی آڈیر نیک انسان دی موحد سڑے دی تب آغل زان رسائی کتا معاشرت کی اوپ مغرب تی خوا خدا آغا خدمت لبا زان رسائی دا اصول دی مسلمانان گور اللہ یتیمانان و مال دی حفاظت دا پارا پیغمبران را وستل او خزانے والا محفوظ کرا حضرتی زمانے نیکان صالحان بگر دے دو یتیمانان کو مال پسے او کلو بگر دے دو اداوی مالونا سامانونا بیروڑو اکور کی بے دا کبار دکان چولے ہو اور کا لخان کیا سرے دلے مستقل کوٹا جوڑا کڑی وا آ کوٹا ڈکا ہو دے کمبل ہونا دے کوٹون ہونا دے پڑوں ہونا بولے بس چی سوک بمر شو تو جوڑ دے برا سے دلے ہو او کاغی والا ورک خوڑی رکھا بوا کنی دے بہت اشپاو کرنو یہ بیگا میں پا خوب کیو لی دو اوی ما تیوی چی تا لڑیر سالو کی گی نو دی دغت ہوئے چھ زمان شرائے دل در کی خواہ زمان کمبل دل در کی دا اگر تب خلق جنازو ملاوی خواہ و دی مشعورو اگر با دی اتیمان پا مال پسے گر دے دا کٹ تب اوچھا تو خوتو اپا غیب امر کھو چلکا دغرا ہوڑا مرچو اپا ماستو دی چینی ندا چولی دور دور اور ملاو خواہ اللہ وی دی اتیم مال حفاظت کھوا اللہ الانبیاء علی گلیو وکان ابوہما صالحا او پلار دا دی دیر نیک انسان او دی یتیمانانو یتیمانانی خجو دیم صالحانی کنا نو دی خدمت بکول غاری محمد ابن منقدر ہوئی چدا پلار دا دی پوما پیڑے کی ترشیو عجیب خبر دا نو دی دا غدو جن یتیمانان شو یتیم خودی تو یہ خپل پلار مڑی کا نفر فارا درب کا ارادہ و کرب تا یبلغا شدہما چورا سیدا دوارا زوانے تا بلوغ تا ویستخرجا کنزہما ابا سیدا خپل خزانہ محفوظا دا کار میں ذکاو کھا رحمتا من ربک دا سمر کارو نچوشو دا رحمت تے درفتانا موسیٰ علیہ السلام توئی چہ زمون پدی کسی اختیار نشتا رحمتا من ربک دا رحمت تے درستانا چہ زمون نے دا کار واغستو وما فعلته عن امری اما چہ سکڑی دی نما دا خپل زان ننلی کڑی ما سرس نشتا دا خوب اللہ ما تواہی کولا او ما با فاغی عمل تو ابو خاری لی کلی چہ کل دی کشتے کی ناس تو دوارا یو چنچان را دا ادھا کشتے پا مورگا کی ناس تا نو حضرت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی چہ زما استا علم اللہ دے علم پا مقابلہ کی داس دے لکدی چنچن چی مخوک اوال کو بو کی اسم رو بو اور پور ان خطے نو دا دغی بو دا دی طول سمندر سے نسبت تے زما استا علم داس دے منتا علم نشتا دے اللہ دیر لے علم دے وما فعلتو عن امر ایمان دکڑی دا کارونا دا خپل زاننا لدنی علم چا سر نہیں ذالک تاویل ما لم تستطع علی صبرم دا انجام او مانا و داغی خبرو چتا طاقت نلر پاگی باندی دا صبر کولو دا دریم شبہوا داغی وضاحتو سلورم ذکر کی خلقوی ارز القرنین سوک تیر شوید با دنیا کی خو خالی ندے خا خالی ندے دیر لوے قدرتی و دیر لوے طاقتی ہو ملکونا خوچ بکم دے بورتن آگی بیزان سر اکول کنا ویر دا دسر سر غیبی امدادو غیبی امداد در توی کنا اللہ رب العزت داری جواب کئی او واقعہ ذکر کوئی ہے. ویسألونک عن ذی القرنین, تپوس کی استانا تو حق ذی القرنین کی. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, وائی چزبا اولولم پتا سبانی ددنا سبیان. جدب حق کے قول دادے چی نمی ہے سو نسو کوئی اسکندر نمی ہے, وہ نبیا بکے بل شک پیدا شوئے چی اسکندر خویہ اس نزدی دے عیسیٰ علیہ السلام نا روس تو تیر شوئے دے اور نبی علیہ السلام پمیانس کے اوغتا اسکندر مقدونی ہوئی. شیخ الاسلام لکلی دی بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چد وزیر و ارستو او ارستو کافر ہو دہری ہو نو کہ چیم کافر ہی کہ وزیر کافر نو بادشاہ بے کم دین مسلمان دہ اسکندر نہ دے دہ اسکندر ذو القرنین زان نہ دے او سید چدف النم اسکندر نہ دے ذو القرنین یہ نم دے یہ دہ لقب دے انم یہ تاریخ بل سے لکھی ہے ردی خبر پہ حدیث کے حص ذکر نشتہ. اچھا حدیث کی ذکر نہیں دیا خبر نو سارے کہ وہ تاریخ کا ضرورت راضی ہے تو ضرورت مناسب تھا نا. دا ابو الکلام آزاد بھی تفصیل نکلے چوید لقب و رزن نم سیرس ہو اغواہ کے ذل کرنے اور دے مخ کے ترشوے عیسیٰ علیہ السلام نے مخ کے دغا زمانہ کے سو کوئی دی ابراہیم علیہ السلام وقت نزدے ہو آو دے پا دغا ذو القرنین ہو توی ذکر ہوئی چپا گا وقت کی دو لوئی لوئی بادشاہ ہے وی دو یونان دغا دار الخلافہ ہوئی دغا یو بادشاہ ہوا حدیف اللہ ایشیاء کوچک و تک ہوئی دا روسا و چین و سمر بلکون چی دا بل او دے دوالو باندے دے بادشاہی ونوی زکو تا ذل قرنین وی دو لوی لوی ملکونا دے دا ماتا حتو اگر دا وجہ لکلے ذل قرنین عام خدا ہوئی چی مشرق و مغرب سفری کرے ہو یا دو سو کال بادشاہی کرے و خرن سلو کال توی زکو توی نشی و تاریخ پا دے کدر تفصیل کرے ہوئے اور دا دا اصول چی بس گردی دا وادی دا پار خلقو تا بے اسلام پیش کرو اب ایک اسلام نمانے نبیا جنگ تا تیار شے چا با سر جنگو کن آگی بے اوٹا کول انزان سر بے مرگری کلو اب آگی بے داری کلی نروان کلو نبل دے کی بے بیا پاغذے کی قائم کرتا سو بدل تا کی وقت تیر روائیں خلق بے دا پل ملک نا بدلو بل ملک تا دا دا پار چی بیا بغاوت ان کی سرکشی ان کی اصب نظام سراغست لوی خلق نہ دد سفری دی دری یو مغرب تا بل مشرق تا او بل شمال طرف تا ہوا ہے چلولم پتا سبان دے ددنا سبیان انا مکنا لو فی الارض منگا سا قدرت ورکڑے دلا پزمکا کی سنگا قدرتو وآتینا من کل شئن سببا ورکلم دلرا دہر شینا پورا سامان کد سفر دا پارنو سامان و سرو زکا چی دیر اگدوگ دا منزلو نیکلیو تغیر یو ملک نبل ملک تو اسوار لسوا میل مزلو ادا ٹول دا پیادا دا سکلیو دا سفر سامان ور سرو دا جنگ سامان ور سرو د خلقو د طعام او د خوراک کا سامان ور سرو من کل شین دا مانا دا سمر چی ضروریات دا سی او بادشاہ ترازی ناغا او دا تا پورا ور کرشی دا مک کرنا او اسباب یادی نور قدرت نہیں او دا دنیا دا ضرورت تا پارا چی سمر سر لگی او غا پورای کنا فا اتبا سببا بس دے روان شو پیولار سبب لاری تم ہوئی یو لار روان شو مغرب طرف تا حتی ازا بلغ مغرب الشم سے سردی چورا زید زید ڈوبی دو دنور تا وجدہا وی منتاغ انور لرا تغربو چڈوبی گی فی عین حمیعت پیوشی نبخ سکے حمیعتن خٹی وی تکی تور یو اوبوی دتلو شان پکی نو نو نور پاگی کی پریوتو نور خود زمکی نو پشپیتو مرلوی دی نو دے پا دغدے کی سنگا نا دا دے انسان پا نظر کی لکمون کی سمندر کی گرزو اگورو نو نور پا کراخی جی و پریوزی دا زمون پا نظر کی داسی نور کم دے کی دے کل کل کلام دے انسان پا خیال باندے بنا کی گی وی منتنور لرا چی ڈبی گی پیوچی نہ گرما کی او جدا اندا قوما التم یو قوم لیدو اغاز ام دا قوم نخلاص نو خوا سو خلق التولید سڈیر شار شبل گنتے قلنا یا ذل قرنین او تاریخ والا دغا لکی چی دا سوکو وی دا سو مکرانیانو بکریا خلق و طویلش دا سو خلق زنگلی گنتے خوا وی مونگا چی ذل قرنین امان تو عذبا تا تا اختیار در کردے مونگا کتو دے خلقو لسزاور کہیں و امان تب تخذ فیم حسنام او یا کو خودی کی نیسی تزان لا خی طریقی کہ خی طریقی دے پاکی جوڑ اکڑے کا نا دا سنت طریقی او دا عدب طریقی نم بخی او کہ سزاور لگر کیسا اختیار دے بسو مونگتا لے اختیار در کردے قال اوی ذو القرنین اما من ظلم آغا چاچی شرکو کن بس دو دن دا کارو خواہ خلق دا شرک نہ منے کو چار پلے بگر دے دو پساو بنواز زیبو ہم بدل صداور کو وصف دنیا کی سمی رد دوی لارد بھی یا با واپس کری شیخ پل رب تانو عذاب بور کی دل عذاب ناشنا تا قیامت عذاب دا خوچی سو شرک کفر قیو نصبری گی نو صدا بولا ورکو و اما من آمنا و چاچی ایمان رولا و عامل صالحا عمل ایکو صالح نیک عملو او صحیح سڑے اس مسلمانو فلہو جزا ان نداغذ پارفیو بدل اللہ مقرر کری دا اغصدہ الحسنا جنت دے کن اصل کے فلہو الحسنا دے جزا ان تمیز دے دد پار جنت دے دا حیثیت دا جزا ان دا والا اللہ ورکی وسنقول لو من امرنا یسرا ہاں زمون نے جسم رخب کی گی نو کو بو سر خبو سر کو بس مونگ بو سر ریر خوگی خبری انر میں خبری کو وائی با مونگ دتا دخپل طرف نا یسرن دا سانتیا خبری مونگ بو سر خسلوک کو چی خسلی نال تکی دغا کارو کو بس واپس شو بیا پل اسلو لار نو سمات باتا ہو با بیا روان شو پیو بل لار باندی پا طرف دا مشرق حتی اذا بلغ مطلع الشمس تردی چورس زید خطو دنور تا وجدها ویلی دا غنور تطلعو چراخی جی علا قوم ان پا یو قوم باندی علتا یو قومو دا سی قوم زنگلی چی جامور کورنو خو لنگوٹیانو لنگوٹ بس یو چوتے بے غستے و نور سو سرنو انور با پاگی را خوتو عیزان نے انتظام کرو کلو کوبو کے ناستو کل غارونو کے ولی لم نجعل لهم من دونها سترا مونگ نو پیدا کردی دی لرا مخ تدنور سپردان اس پردنور کذالک دادا غی حالن دی طریقے غی جن تیرول تخا کذالک دادا اللہ شان دی چدا سے خلقیم پیدا کردی دنیا کی وقد احطنا بما لدي خبرا اللہ وی مونگ پوئی گو بل سکن پوئی گی احطنا مونگ احاطہ کرد پخپل علم سرا بما لدي داغ سامان چی دی ذو القرنین سرو خبرا دا حیثیت دا علمنا دا اللہ علم پار سبان محیط تے نجد سرسون اللہ وی غین ذو خبر امخا کلدے کی زمین ذو القرنین تراجیش اگر یہ قوم تشی نبیا بما لدے ہی چی دے قوم دا خوراک ستاک سے انتظام ہو یارا چی دا از دے کے پاتے کے دے چی نور پر آخ ہوتا نہ غرو نہ ونے ہوئی اسنو او کسوک با پاتے شنو ہوئی بیا بتا شدو کیو دا سی دا نور حرارت ہو خا داغی ذہن ہم واپس راغ زکا چیز نور سے انتظام نکی دلتا سمات با سببا بیا روان شکو یو دری ملار دی شمال طرف تا دی غرون طرف تا حتی اذا بلغ بین السدین تردی چور سید میان دی یو دو غرون تا وجد من دونه ما قوما وی منتو دی غرون نتیخوا یو قوم یو قوم پاتی کی دو تاسی ناشنا قوم لا یکادون یفقهون قولا نزدینو چی پوشیوی پو خبر باندی ذوالقرنین سر خبری نشوی کولی داغی جدا جبا وکن ہاں دورو چی ترجمان خوا سر او دا ترجمان پو ذریعہ باندی بیغی سر خبری کولی دادا روسو دغا غالو تس خلقو اگا وقتی بیو تا کردو سسوی ننونیو یفقهون قولا قالوا يا ذو القرنين ويغي يا ذو القرنين مستانه مطالبه کو دچو تصویری هومن الارسل او بیاریو مطالبه وکړه چرمو تډیر تکلیف دی او د دې غرن اپله او قوم دی اغي راضی او زمونږ فصلونه خوري او زمونږ ساروی تباقی او مونږ ته تډیر تکلیف دی او دې ته هم دا یو لار ده بس کدا بن شو نو بیا دې مونږ ته نشي راتلی ان یاجوج و ماجوج یقینا دا یاجوج ماجوج چی دی ورو یی چی ذوالقرنین سره خبرې کولی کنا ناغي و ته خپل جبه کې سوی گاگمی گاگ گاگمی گاگ راضی او زمونږ فصلونه خوري زمونږ په قران کې وته یاجوج ماجوج ویل شو ته قران کې گاپ ناراضی کنا ها یقینا دا یاجوج ماجوج دا لفظ دا سیدی چیز فساد مادہ پاک زیادت رکھا ذکور چی لمبی شروع کی کنا نو دیتا اجا جاوی اجا جا چی اور لمبی شروع کرے غیم دب خسی پا فساد ذوالقرنین مون بطال چندو کو مال براجم کو خرجن مال علا انتا جعل بیننا و بینهم صدہ چت جوڑ کے زمون او ددی پمین کی او دیوال چمون کے نب بیغمش قال او ذوالقرنین ما مکننی فیه ربی خیر اگر دولت چیز اللہ پاگی کے مضبوط کرے ما ناغ ما سر مال دیر دے مال مال مرا کوئے بیا بخلق وی ذوالقرنین دخل کو نا چاندی ٹولی چاندو والا دے نا نا نا کارنو کہ گورے ما مکننی فیه ربی خیر اللہ چی مال سرا کری دی کنا دا دیر شیر مال دیر دیا تے دوا کوئے خدا سوکے چفائی نونی بی قوت ما سر از اللہ سخ کو امدادو کہیں او پاسے او دا دا غرا جمع کہیں چی سج پدی کی لگی کنا لرگیو گٹے مٹے وسپنے فائی نونی ما سر دا امدادو کہیں اللہ سخ کو دے تو محتاج ہے مخا کڈیر لے بادشاہی خواہم محتاج ہی کنا خلقوی دا دو سر سوو کدو سر سوی غیبی ناغی تو سلوی خوپا مسلح بناس تو اسادر بے فضان چولے ہو ادیوال بے پخپل جوڑ شو ہو خوا نا نا نا فاعینونی ما سروی امدادو کے بے قوت پا لاسخ کو پا مٹو اجعل بینکم و بینہم ردوان چیزا جو کم ستاسو دا دی پمین کیو مضبوط بند ردم بند تاوی نو بند دے کنا دیوالوں دے و بندوں دے آتونی زبر الحدید روڑے ماتا دوست پنی بلاکونے پر بدا خوی دا بدا سے دیوالو دا دی پلنوالی ام دیر دے مفسرین ذکر کرے دی وطلی والتا پیتا بو سروانو چوی پنزوس گزا پلنو او شپک شلی گزا برا دنگو کنا حضور قرنین دا سوکر چوی کنستو یو بوت او رسو او دا غزین دیوال دا سر اروان کن کی او ردب دبلا کنو کی خودا نو بلا ردب او سر دلرگو دن اختر و غٹ غٹ بینشونا نو بیا بلا ردب نو بیا بلا پدی طریقه دیوالو او خوا نو چه سر تا او رسو نبی لواران توی اور بل کے اوسو اور بل کے چدا نخری تی اوسوزی نو تانبا و پکی وارو ناغا خالی زیو نو پا تانبا ڈکشی انور بوس کو نشن دا سی دیوالی جو کو زبر الحدید حتی اذا ساوا تردی چی ویرس و سرد غرون تابین صدقین برابر کو پمین دا دوار غرونو کی قالن فخوم نو تے پدی کی پوکے ہو کے پوکے بچا کو دین امراض اغد لواران بنے دی پاگی غور بلکن ارسان اغت سارا سامان کا نچ اللہ ما ولار سور کڑیو حتی اذا جعلوا نارا تردی پوری چرا طول دیوال یولم بشو نارا یولم بشو او غا بنختر و بیشون پا کیوس و دیدو اغا زیون خالی پاتی شو قال بیوی آتونی افرغ علی قطران روڑے تنبا چوالون پا دی باندی تنبا تنبای و لکلی و اجو لگای پی وروارو او دیوال دا سشی چیز یو خخت تی جوڑا شو خوا فمستعو طاقت نلری دا یاجوج ماجوج ان یظهروه چه دا پاسا پی راواری فمستطعو له نقبا او نا طاقت لری دا غید سوری کولو بس اغید وستل نوردی بن شو کنا ایلتنا دا حلق بیغم شفا او نیکن استیش اغید وی خراروان کرو تاگی میں ایسا دخل نکی دفا اخل قدام شور کرد چه نتول رو دغی لگی ای ویساتی ویساتی نو چنانا پا که خکارشی وی دست بابا راشو او که خیری اونوی دست اسرائیلیات گنتی دی ها دا خبر سیده چه نبی علیہ السلام پا خپل وقت کی ویلیو بی بیان ای پاس ولی چه پاس ای پاس ای منزو که پاس ای او پا دیوال کی دا گوتی عمر سوری او شو اگا وقت پا که دو رشی اوز خوبا دیر زیاد شوی رو رو روانی دو تنیز دی شوی دی خواه دکا سوار نستو کالا دیر شوی کیا گا وقت پا که دو رسوری و لکا سلی پلاس چه گو تایی کنا جوز با سو رشوی دکا ذو القرنین وی عاجزه دو وجه نخواه هازا رحمت من ربی دا خدا اللہ رحمتو پا ما باندی چه زمان ادا کارو آغستو او دا به همیشه نه پیدا جا او اواز ربی کله چرا شو اواز در رب زما چې قیامت ته جا له دکا او بغیر دې دې در ټوکړي ټوکړي دا به ختم شي بیا د قیامت دراتلو سره ښا وکانه اواز ربی حقا اواز در رب زما رښتیا دا قیامت برازي وترکنا بعضهم یوم یموج فی بعض یو مطلب دار چې دی یاجوج ماجوج حال ذکر کوي چې هغه څنګه چلو کوي الله وی پریم خوذل یاجوج ماجوج داسې چې اوري بعض د پاسه د بازو خیږي بعض د پاسه د بازو څه مطلب دومره ډیریږي چې اخره دومره ډیریږي چې قیامت شنو او اخلاص شي کنه هیڅوک به مقابله نشي کولی دا وی دومره زیات به او روایت کرا دیجیے تو یاجوج کے علی او سڑے مری چپل مخ تذر تن اولاد اوئی نے چدام زامن دے دام لون دی رخوا اس میں تو غم نشتہ دے چر تن پورا شو نبی امرش نسی کڑو سی نیا دو لونا زامن پل ذاتی آدی دمر ڈیر شکر زکر نبی علیہ السلام چه حدیث بیان که چه آدم علیه السلام تبا اللہ قیامت که ہوئی چه دخپل اولاد نه دور ده پار برخ جدا که ناغبوی چه اللہ سمره اللہ بوئی چه پزرو که یو تن جنتی ادانور ده جهنم خشاد نزلت صحابه غم جن شو چه خدا تو نبی علیه السلام مغم جن که گئے تشی اجوج ما اجوجو تا دوا کوئی اغید امر دیر دی چه ستاس نیو جنتی او دا غی نظر تن جهنمیان ویستاسو دیو تن پا سر بانی غی زر تن او دری دیشنو که پولیس تی نجور شو دمر دیر دی خواه انور کافران خلا سکه دیو مانا دا غی حال بیانی پریم خود بازی دا دینا نن روزی یا موجو فی بازین چلک دا دریا پشان چپی ہوئی پا بازو کی او ونفخ فی السور دا با ترغ پوری چش پیلے کی پکوالش پکبوانی شپش پی لے کی فجمانا جمان جمع بکم دی خلق لرا یوز الجمع کول ٹول برا جمع کول وعرضنا جہنم یوم ذل للکافرین عرضا اور حلوان دی بکم جہنم پا دورت باندی کافران لا ومخام اخکول سرا چوین جہنم استا سنا پتو دا کم کافران دی الذین آکسان کانت آئینهم فی غطائن عن ذکری چی دا غیستر کی پا پردو کیوی زمان دا قرآن دا سران دو چی زمان کتاب نولی دلے وکانو لے استطیعون سمعان او کاتو ستر کی رندی شی کنا نو گوگون اخو نی کانا کنا نو پا گوگون یمنا او ری دو او دی چی طاقت نلرد او ری دو دا خلق تعالی کانا آخر کی رد شرک کی ابیار پسی بشارت ذکر کی اب حسب الذین کفروا اے گمان کی اوکسان کے کافران دی ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء چدی بنی سی زما بندیان بغیر زمان مددگاران دی سو گمان دی چدی زمان بغیر بل سوک نیولی دی کا نا اوغی تا مددگاران ویو بس آغی باندی عرصو کارونه کیږي کنه نو دې څه ګمان دی چې زه به دې له عذاب ورنه کوم دا مطلب زه به دینه تپوسو نه کوم انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا یقینا موږ تیار کړی دی کافرانو لپاره جهنم میلمستیا میلمستیا ورته وایي ښه ګوره دلته عبادی ویلې بتان نشتا د بندیانو عبادت کوي خلق بتان خاص نوم دی قرآن ہوئی چی عبادی زما بندیان دی زما بندیان دی حدیث نہ خدایان جو کری دی لبز جہنم میں المستیا کم خا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا وے دی تا چی خبر کم تاسو پاغ چا چی دیر تاوانیان دی پا عمل کی عمل کرے اویس پا فیدے نرازی اخسرین اعمالا عمل چی چانی کرے خدا نہیں دے کرے وچے کڑے دے او بیام تاوانی شن دا سوک دی اللذین آدارک سان دی ظل سائیهم چے برباد دے کوشش دی پا دی جون دا دنیا کی وهم یحسبون او کد دین دے تپو سکو ناغی باوی چے جنت الفردوس کد دین دے تپو سکو اگی گمان کی پا خلزان چے منگا دیر خکارو نکڑی دی انہم یحسنون سنعا منگوی دورا دورا نفلونا دورا دورا تصبیح ادمر ادمر ذکرنا یحسنون ادور ادور روجی ادور تراوی ختمنا لکیا دی کنا ویدا گمان و غلط تے دا قیدی تپوس نکوے اقیدام تو لغار غار دا او عمل لا زور ورکڑے دے اولائک اللذین دا کسانی کفرو بی آیات ربیم چی کفر کڑے پیتنو دخل رب توحید انکار ولقائه یوم ملاقات خپل رب اغي قیامت نه مانی ولي اغي چې کوم قیامت مانی نو الله وی دا نشتا الله وی چې کوم قیامت راولم اغه دی نه مانی ولي اغي کې به شفاعت نه د زور اغي کې څوک په زور اخلاصول نشي کولی اغي خو بدی ته مانی چې نه زمونږ پیران مشران بزرگان اغي مو خلاصي کنه پیدا کا قیامت نشتا سب زین کی بل سری فحبطت اعمالهم برباد شدیر عملون ددی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا من بعد دید پارا پا قیامت کی تل نودرو تل خبئی عملون متللی شکنا فاللہوی دید پارا تول نشتا دکا دیو پی ستلی اس چی عمل برباد چلتا پی ستلی کنا نش پی تلی نش خونشی تللی یو مانا دادا کیا عملونے برباد شوی دینو زکا تولیے نشی کے دے یاو بلدہ کہ دو وزن نمرات تل نشی مراد دو وزن نمرات دو سڑی درون والے سپک والے مراد شو نا اللہوی دی چی قیامت کی راشی کنا دو بانین بسپکی نو بانا بسنگا تلے حدیث کی مرادی چی قیامت کی بیو سڑی راشی سمینا لحیما دیر سور و دیر درون بتا تمعلومی گی او چی تلی تے کی نا با دمر سپکشی لکہ دا پومپ نہیں دا سے بس پکی خان نمانا دار چیزب اور نکم دیلا پا قیامت کی وزن وزن بینی عزت بینی ذالک جزاهم جہنم بما کفروا دار دی سزا داد جہنم دے چی کفر کلو او کفر سو واتخذو آیاتی ورسولی حضوان نیولیو زما آیاتنا زما پیغمبران پتو خسران بشارت ذکر کئی دم مومنان دا پارا بے شکا کسان چیمان راوڑ دے عمل کرے صالح کانت لہم جنات الفردوس نزلا وی باد دی دا پارا غا جنتون دیر دا فردوس جنت الفردوس یو ندے دیر شیدی فرادیس الجنان وطوی پا قول دا عبداللہ ابن رواحہ کی راغلیو دیر جنت الفردوس دی اگر بولا مل مفتیاکم نزولا ہمیشہ بھائی پاگے کہ لا یبغونا ناہی ولا نبغواری داغے نبل پلتلل دا اس دا صورت اول تا خبر اللہ چی غیب دان صرف اللہ دے اصحاب کاف ندی خبر موسیٰ علیہ السلام خبر نشو غیب دان صرف اللہ دے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی وایا کچریشی دا دریاب صحیح دپارا د کلماتو درب زمان چزما درب صفتون لکی کلمات نمونا صفتون جسم رضی دا لکی او دا سمندر داغی دپارا صحیح شی لنفد البحر ختم بشی دا سمندر قبل ان تنفد کلمات ربی بغیر د دینا گورے دا موایا چی کلمات با ختم شی بغیر د دینا چی ختم شی او خلاص شی کلمات او صفات در رب زمان ولو جئنا بمثلی مددان اگر کراول مونگا دا دی پشان تی نور سی دا سمندر خویو دوات تی کنا کدا سی و دواتو نصورت لقمان کی ہوئی چی کچر دا سی و دریابو نشی نو نختمی کی کلمات در رب زمان کلمات نمرات دا اللہ صفتو نا دیر زیاد تی سوک دا کلمات نمرد دا جنت صفتون یادی دا سی جنتون دی چی صفتون این ختمی گی سوک دا کلمات نمرد دا دی کلمی دا توحید سوابون چی دا دی سوابون اللہ ورکی کنا آغاد پلیکلو که نرازی دریابون با ختم شی قل اوایا انما انا بشر مثلکم نفی قید علم غیب چیز دی صورت دعوی بے شک از بندے مستاسو پشانتی مثلکم چستاسو سنگ اخلاق دی زمام دغسی استاسو سنگ عادات دی زمام دغسی دی استاسو سنگ زندگی دی دنیا کی نو زمام دغسی دا ز خوراک سکاک تا محتاج ہیں خوب تا محتاج ہیں دوائے علاج تا محتاج ہیں دنیا نور ضروریات تا محتاج ہیں ما باندې مرض راضی تاسو باندې راضی ما باندې موت راضی ټول باندې راضی مثلکم پدی کې تاسو په شان یم کنا ها تاسو نه پدی جدای ما یو هاي لیا جما توه کې دیشی انما الهکم الہ واحد دی وصلی چې خلقو مددگار تاسو مددگار یو دی نور مددگاران نشتا نور کارسازان نشتا صرف یو دی فمن کان یرجو لقاء ربی غصوب چی امید ساتی تو ملاقات دخل رب یقین کی جی قیامت شتا اللہ سر ملاقات کی گی دل سپو کار دی دو خبری فلیعمل عملا صالحا دے دی خامخا عملو کی گورے عمل صالح بغیر دا عمل نکی گی پتشناس تبان دی او عمل بیا اغا عمل چی عمل صالح دے خپل طبیعت بہن کے کہ بس کو خدا تبھی قبول نو ننا عمل بکے بس سنت باندھ یو بدا شرطی دویم ولا شرک بے عبادت ربی احدام ندی شرکی پہ عبادت تخپل رب کی حصو کو دادو خبر عرض قرآن کی خدلتے والا ترتیب بدل کرے دلتے عمل محقق کو عقیدہ رست کرا داولی پیدا دیو جنا چی دلتا دا شرک نبل قسم شرک مراد دے چی پا دی عمل کی کم شرک کی گی سنگا یو سڑے ددیر پارا منز کئی چلت میں ہوئی نہیں نماندل راضی اصل نہ راضی کچھ چل پتا سے غم خادیوں میں المان راغلی تو کل نہ ہو نہ دیم پکی ماندل راش خلق و تنیر نیر گوری چرا دے وہی دے میں المان راغلی کرنے بیا وہی چدے من نہ کئی دا عمل لگا کھولے رکھا یا تو چاہے جنازی لذی مجھے سپون ادری گندے پکی آواز کی یا تا سخدے بخا سپون سم کے راولی مجھے خلق خبر شی چی عجی سے ابراغلے دے کنا گورا ہر عمل کے وقت خلق تزان خے یا حج لذی تو دیر خلق دکار او باسی تو دی غاڑی داغ غاڑی گاڑی او سوک پکی او جنگی گی یہ داولی دا دے حج لتا لیو کنا دا حج خلق تب خو دا حج خو نقبلی گی عملا صالحا نیوی پدی کے خلق شرک کو کل وے سڑے دش پی پاسے دو تاجد بے اوکو امن بے اوکو نفل بے اوکو نو کچا بولی دو نو خوشحال بشو اگر چا بولی دو نو بس بیا بے سار خلق توی چیر را دے گانش پڑی روک دو ازو پہ یو بجرا پاسی دم من میں اوکو نو بیا دشو نو بیارا پاسی دم وے خلق تو آئے چی عبادت تی قبول شی دا تخلق لکے دیتا شرک پا عمل کی ہوئی کنا دیتا ریا ہوئی کنا خدا اللہ شرک بے بات ربی ہی ہے ذکر اس تو کو چل ہوئی عمل کا عمل صالح بڑے عمل کی شرک ان کے تو خلق تے ان کے ذریعہ یاد پا رہے ان کے روح المانی تردی لکھ لی چگوری اجرت پہ وا نخلی عبادت کا وا اللہ بے قبلی خدا خلق نہ پہ سماخ نہ بڑے خدا خلق نہ پہ واغستن دی تو ہم شرک ویلی شی ذکر جی پہ عبادت خلق دو اللہ نہ تما کئی چی اللہ مال یو پہ لسرا کا یو پہ سلرا کا ما دا عبادت دیر پہ مینا پہ شوق باندیو کو قبولی کا اتے دا خلق نہ پہ غواری پردی پہ دارو حلمانی دی دیکھی لکلی خلق واخر دعوانا